همایون، تصنیف شماره 8. آن که هلاک من همین خواهد و من سلامتش خواهد و من سلامتش هرچه کند به شاهدی کس نکند ملامتش کس نکند ملامتش میوه نمیدهد به کس باغ تفرج است و بس جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش سیب درخت قامتش کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی کان چه گناه او بود من بکشم کشم گرامتش.